Вучыла бабуля: не спі, калі сонца седае, бо заснеш з ім разам, а ў ранні ўжо не прачнешся. Не глядзі ў люстэрка апоўначы, бо растанеш у ім, як солі драбінка ў студні. Не любіся з дзеўкамі ў жыце і ў красках не любіся, бо колькі каласоў зломі, столькі людзей ад голаду сканае, а колькі красак звяне, столькі дзетак на свет не народзіцца. Пажатае жыта даўно, і поплаў мой скошанай. Сонца седае, глыбее ў дубовай асадзе бабуліна люстра.